którzy chcą więcej za mniej. W makro odkurzacze Zelmer taniej o VAT, a czekolada Milka różne smaki 300 gramów, 7,90 przy zakupie dwóch tabliczek. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 stycznia, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Polski finał rajdu Dakar. Rafał Sonik wygrywa w klasyfikacji quadowców. We Francji przesłuchania podejrzanych o współpracę z terrorystami. W areszcie jest 12 osób. W tym serwisie także bursztynowe łowy. Trzeba mieć dobry wzrok. Do tego sporo cierpliwości i czujności. Polak wygrywa 37. rajd Dakar. Rafał Sonik triumfuje w klasyfikacji quadowców. Ostatni 13. etap z Rosario do Buenos Aires organizatorzy skrócili do 100 km z powodu intensywnych opadów deszczu. Wygrał reprezentant z RPA, a Sonik uplasował się na 7. pozycji. W klasyfikacji generalnej natomiast Polak był bezkonkurencyjny. 48-letni krakowianin miał prawie 3 godziny przewagi nad kolejnym zawodnikiem. Rafał Sonik po raz czwarty stanął na podium tej imprezy. Rok temu był drugi, w 2009 i w 2013 roku trzeci. Jest drugim Polakiem, który zajął pierwsze miejsce. Pierwszym był mieszkający w Holandii Dariusz Rodewald, który w 2012 roku triumfował w zespole jadącym ciężarówką. Francja w serwisie Trójki. Przesłuchania podejrzanych o współpracę z terrorystami, sprawcami ubiegłotygodniowych zamachów, w których zginęło 17 niewinnych osób. W areszcie cały czas przebywa 12 osób, to 4 kobiety i 8 mężczyzn. Policjanci badają ich powiązania z zamachowcami. Marek Brzeziński. Badania DNA potwierdziły, że 2 spośród przetrzymywanych osób miały do czynienia z bronią zabójcy, policjantki i 4 osób w sklepie z koszerną żywnością. Policja jest zdania, że ma do czynienia z aktywną komórką terrorystyczną, która w czynny sposób udzielała wsparcia logistycznego sprawcom zamachów, poza bronią także dostarczając im samochody. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że po konsultacjach z administracjami zakładów karnych wprowadzone mają być nowe przepisy, które z jednej strony umożliwią skuteczne wykrywanie osób propagujących ideologię radykalnego islamizmu, a z drugiej ich izolację. Władze poinformowały także, iż Bułgaria zgodziła się na ekstradycję do Francji 29-letniego mężczyzny, obywatela francuskiego, który usiłował stamtąd przedostać się do Syrii. Podejrzewa się, że łączyły go bliskie stosunki z zamachowcami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bursztynowe łowy na plażach. Po sztormach, silnym wietrze można znaleźć złoto Bałtyku. Szukają go zawodowcy, ale i amatorzy. Bursztyn na plaży w Unieściu w województwie zachodniopomorskim znalazł pan Krzysztof. Trzeba mieć dobry wzrok. Po czym poznać bursztyn? Po tym, że jest lekki. Jak się bierze bursztyn o kamień trze, to słychać taki głuchy odgłos. Niektórzy zbierają bursztyny tylko dla siebie, inni na sprzedaż. Na to jednak trzeba mieć pozwolenie, przypomina Małgorzata Pajerska z oddziału Słupskiego Urzędu Morskiego w Mielnie. Żeby zbierać bursztyn, trzeba mieć pozwolenie od dyrektora Urzędu Morskiego. Jak ktoś sobie chodzi wzdłuż brzegu i sobie zbiera jakieś pojedyncze bursztyny, to oczywiście nikt nic z tego nie zrobi. Tylko przede wszystkim o takich ludzi chodzi, że często przychodzą z takimi siatkami, wchodzą do morza, wyciągają ten bursztyn. Wydane na rok zezwolenie zapłacimy 82 zł, ale przy odrobinie szczęścia ten wydatek zwróci się i to z nawiązką. Kilogramowy kawałek bursztynu wart jest nawet kilkanaście tysięcy złotych. Zamieszanie i spory wśród himalaistów próbujących zdobyć Nanga Parbat, jeden z 2 niezdobytych dotąd zimą ośmiotysięczników. Polak Tomasz Mackiewicz, wspinający się w duecie z francuską Elisabeth Revol, zostali wykluczeni z wyprawy Nanga Parbat Winter Expedition przez jej lidera Daniela Nardiego. Dlaczego? O tym Paweł Pawlica. Zdaniem Nardiego, Polak i Francuzka bez konsultacji z nim zmienili drogę wspinaczkową oraz nie zabrali radia umożliwiającego kontaktowanie się z bazą. Przez to formalny szef wyprawy dowiadywał się z internetu, co dzieje się w trakcie wspinaczki Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. Nardi stwierdził, że przy takim obrocie spraw Polak i Francuzka mogą korzystać z namiotów bazowych tylko w sytuacji awaryjnej i nie są już członkami jego wyprawy. Dlatego pod znakiem zapytania stoi kontynuacja ekspedycji i próba ataku szczytowego. Mackiewicz i Revol dotarli do wysokości powyżej 7000 metrów i zapowiadali próbę ataku szczytowego. Z powodu trudności z łącznością nie wiadomo, czy zdecydowali się atakować szczyt, czy schodzić do bazy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mówiliśmy o tym, że w ferie jedni szukają bursztynów, ale są i tacy, którzy ruszyli na wielką ślizgawkę. Na Stadionie Narodowym czekają m.in. 3 lodowiska i górka lodowa.

Jest ich ponad 40 milionów, nie mają własnego państwa, a my wszyscy jesteśmy im winni wdzięczność za choćby jedną, ale jakże ważną rzecz. To właśnie Kurdowie, nikt inny tylko oni, codziennie ryzykują życiem, walcząc zbrojnie z państwem islamskim w Iraku i Syrii. O tym również opowiemy. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Dziś raport z Erbilu. Studio mamy w hotelu CIP w centrum miasta, a moim gościem jest Abdul Karim Karim. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Od razu dobra wiadomość, nie będziemy rozmawiać po kurdyjsku, bo Karim studiował w Polsce. Powiedz, gdzie i kiedy studiowałeś? Studiowałem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jesteś tutaj wykładowcą, prawda? Tak, w Uniwersytecie Salahaddin Arabi. Bardzo wiele opowie nam Karim o tym, co wie na temat Kurdów i Kurdystanu, a wie bardzo dużo. A to, co w tej chwili państwo słyszą, to jest wstęp do jednej z najbardziej popularnych, tradycyjnych piosenek kurdyjskich, Kecha Kurdem, czyli kurdyjska dziewczyna. Śpiewa kurdyjska dziewczyna z Turcji, Ayrun Do. Ayrun Doğan, czyli kurdyjska dziewczyna, Kecha Kurdem. Dziś raport o stanie świata bezpośrednio ze stolicy irackiego Kurdystanu, Erbilu, ale najpierw przenieśmy się do innego miasta, do Duhok. tam w towarzystwie miłego Kurda poszedłem w miejsce, nie wiem czy ono jest zwykłe czy niezwykłe, sami Państwo ocenią. To jest dźwięk, który trudno z czymkolwiek pomylić, bo jest to dźwięk centrum handlowego. I nie byłoby w tym nic szczególnego ani wartego zauważenia, gdyby nie to, że to centrum handlowe znajduje się w mieście Duhok w irackim Kurdystanie. Nie kojarzymy tego regionu z centrami handlowymi, nie kojarzymy ze szkołami, z kawiarniami, ale tak, Duhok to jest miasto, w którym mieszka 600 tysięcy ludzi, którzy żyją w spokoju. Miasto się rozwija od 2000 roku w sposób imponujący. Tutaj są wieżowce, aleje handlowe, centra handlowe, restauracje. Ludzie żyją w spokoju, mimo że kilkadziesiąt kilometrów stąd toczy się wojna. Wojna żołnierzy kurdyjskich wspomaganych przez koalicję z państwem islamskim, z terrorystami z państwa islamskiego. Właśnie przechodzę obok plakatu, który zapowiada trzecią część uprowadzonej. Są dokładnie takie same filmy jak u nas. Są dokładnie takie same sklepy, może marki troszeczkę inne, bo większość marek jest turecka. Ale poza tym to jest normalne centrum handlowe, w którym jest całkiem sporo ludzi. Wejdźmy do jednej z kawiarni. Ze mną w kawiarni Aga jest Havint Ibrahim, który studiował w Polsce przez jakiś czas i stąd zna Polskę dobrze, ale przede wszystkim zna bardzo dobrze Kurdystan. Havint, how many Kurdish people are there in the world? Havint, ilu jest Kurdów na świecie? In all over the world there are 40-45 millions. Na całym świecie jest nas od 40 do 45 milionów. W południowym Kurdystanie to jest 6-7 milionów. W północnym od 20 do 25 milionów. 23-25 millions. When you say northern, kiedy mówisz północny Kurdystan, to chodzi ci o południe Turcji. But it's not Turkey Kurdistan, it's northern Kurdistan. Tak, o Turcję, ale to nie jest turecki Kurdystan, tylko północny Kurdystan. W Syrii jest nas około 2,5-3 milionów. Nie wiem, ilu Kurdów jest w Iranie. W każdym razie jesteśmy największym na świecie narodem bez własnego państwa. Where does the money come from to develop all these places like? Skąd pochodzą pieniądze na rozwój takich miast jak Duhok czy Erbil? Oil duty? Przede wszystkim z ropy naftowej, której mamy mnóstwo, i z opłat podatkowych za tranzyt towarów przez nasze terytorium. What about the investment? I chyba z inwestycji zagranicznych. Tu jest mnóstwo inwestorów, choćby Turcja. I think Turkey is the biggest investing in our Kurdistan. Turcja na pewno jest największym inwestorem w naszej części Kurdystanu. W 2012 roku tureckie inwestycje były tu warte 12 miliardów dolarów. W samym Erbilu jest ponad 500 tureckich przedsiębiorstw. How do people feel about the fact that? Jak się żyje ze świadomością, że mniej niż 100 kilometrów stąd przebiega linia frontu okrutnej wojny, w której ludzie zabijają się nawzajem? Psychologicznie nie da się uniknąć napięcia. Przecież kilka miesięcy temu państwo islamskie podeszło 20 kilometrów od Duhoku. Tysiące ludzi szykowało się do ucieczki do Turcji, ale udało się ich odeprzeć i teraz mieszkańcy są chyba w lepszym nastroju, bo wiedzą, że Peszmergowie, kurdyjscy żołnierze, są w stanie nas obronić. Wierzymy w Peszmergów. Abdul Karim Karim tutaj ze mną w studiu w Erbilu. Karim, to samo pytanie. Jak się żyje ze świadomością, że tak blisko was jest wojna? Czy to paraliżuje ludzi tutaj? Czy oni mają problem z normalnym funkcjonowaniem? Życie tutaj w Erbilu naprawdę jest bardzo normalne, bo wszyscy ludzie wiedzą, że jest bardzo dużo pieszmargów i jest też bardzo dużo ochotnicy. A czy to jest tak, że ludzie nie boją się na przykład, nie wiem, kupować mieszkań, inwestować? Ja wiem, że tutaj mieszkania są bardzo drogie. Ktoś mi powiedział, że są miejsca, gdzie mieszkania kosztują 500 tysięcy dolarów, nawet do miliona dolarów. Kto tutaj zainwestuje milion dolarów, wiedząc, że nie wiem, 40-50 kilometrów stąd jest armia szaleńców, która chce wszystkim ucinać głowy? Tak, to jest prawda. Trochę nie działa, jak na przykład biznes też jest teraz słabo. Kupić mieszkanie też jest bardzo słabo. Ludzie nie chcą na przykład teraz kupić. Pieniądze są teraz mniejsze, praca jest mniejsza niestety. Ale mimo wszystko ludzie wierzą, że Peszmergowie ich obronią? Tak, oczywiście. Wiemy, tak. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mamy bardzo dużo peszmerga. Oni są cały czas gotowi. To jest kilkuset tysięczna armia ludzi, którzy są w każdej chwili gotowi na to, żeby wsiąść w samochód i pojechać na front. Czy liczą tutaj Kurdowie na pomoc międzynarodową? Wiele się mówi na temat tego, że Amerykanie bombardują czasami pozycje państwa islamskiego. Czy Kurdowie liczą na to, że Amerykanie ich wyzwolą, czy uważają, że sami muszą tego dokonać? Wierzymy oczywiście, że Amerykanie, Brytyjski i Europejski też oni pomagają peszmergów, żeby walczyć z terrorystami. Na pewno peszmerga sami oni nie dają rady. Peszmergowie to jest specjalna armia. Trzeba pamiętać o tym, że wielu z tych żołnierzy to są ochotnicy. Bronią swojego kraju dlatego, że tak trzeba, że czują taką wewnętrzną potrzebę. My będziemy w czasie tej audycji kursować między Duhok i Erbilem. Właśnie kilku peszmergów spotkałem w Duhok. To są zwykli młodzi ludzie, akurat zresztą ci, których spotkałem, mieszkają na takim bardzo luksusowym osiedlu, które nazywa się Avro City. Wszedłem do bloku mieszkalnego, wjechałem windą na trzecie piętro, a dalej było tak. Hello, nice to meet you. I'm Dariusz. His name is Hebin. Hebin. Do you go for the love of that? Jarek mymudim to arelo lejedno. It's a Christian singer, yeah? Yeah. Oglądamy w telewizji chrześcijańskiego pieśniarza. What's his name? Jak się nazywa? Audisiu. Audisiu. But he's singing in Kurdish, not in Kurdish. Kurdish. Why did you join the Peshmerga? Pytam Habina, dlaczego wstąpił do peszmerków. Bo to dla mnie coś szczególnego. Zawsze chciałem bronić mojego kraju przed wrogami, przed ludźmi, którzy chcą ograniczać nasze prawa. Nie mogę pozwolić, by ktoś najeżdżał moje państwo. Dlatego byłem na pierwszej linii frontu. Are they difficult? Czy trudno się z nimi walczy? Czy są dobrymi żołnierzami? Nie są aż tak silni, jak ludzie o nich myślą. Problem polega na tym, że oni walczą po to, aby umrzeć. Mają tylko dwa cele. Zabić jak najwięcej ludzi, a potem umrzeć. Uważają, że pójdą do nieba. I to jest ich dżihad. Trud podejmowany dla Allaha. I dlatego trudno się z nimi walczy. Ale poza tym nie ma się czego bać. Do most Kurdish men. Czy wiele osób z twojej rodziny myśli podobnie jak ty? Trzej moi bracia, tata, czterech wujków i mój dziadek. Wszyscy byli albo są peszmergami. Tell me about the fighting, the last. Gdzie walczyłeś, zanim wróciłeś z frontu? Hamdonia. W małej chrześcijańskiej wiosce Hamdonia. Właściwie tylko raz nas zaatakowali, potem była cisza. Pewnie dlatego, że doznali ogromnych strat w tej walce. What happened to the Christians in that village? Co stało się z chrześcijanami z tej wioski? Gdy wkroczyliśmy do wioski, była kompletnie pusta. Potem chrześcijanie wrócili i wróciło razem z nimi normalne życie. Czy chrześcijanie ciągle przebywają w tej wiosce? Nie, nasze dowództwo podjęło decyzję o wycofaniu się za naszą granicę i opuściliśmy wioskę. Wezwaliśmy wtedy chrześcijan, żeby przenieśli się na bezpieczne tereny, bo inaczej będzie im zagrażać ISIS. How did he feel about it? Jak się z tym czułeś, kiedy musiałeś zostawić tych ludzi? Zanim się wycofaliśmy, zadbaliśmy o to, żeby nikt nie został w wiosce. Zawsze chronimy cywili. Ale ta wioska nie była strategicznie ważnym punktem. Decyzja została podjęta na wyższym szczeblu. My tylko wykonaliśmy rozkaz. Dołącza do nas jeszcze jeden rozmówca, który też będzie miał bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. Nazywam się Muhammad Bouadala, jestem kapitanem i od 2007 roku pracuję w bazie wojskowej w Duhok. Wcześniej mieszkałem w Niemczech, tam studiowałem, ukończyłem politechnikę, jestem informatykiem, ale wstąpiłem do peszmergów, bo lubię tę pracę. Od dziecka chciałem być wojskowym. Bardzo jestem zadowolony z decyzji, którą podjąłem. We are now in Sahela, 60 km from here. W tej chwili stacjonuje jakieś 60 kilometrów od Duhok w wojskach rozpoznania i wywiadu. Co myślisz o obecnej sytuacji? Czy Peszmerga wygrywa tę wojnę? Oczywiście. Wszyscy Peszmergowie kierują się tym samym przekonaniem. Kiedy walczymy z ISIS, walczymy z terrorystami, broniąc naszego Kurdystanu. Terroryści zjechali się tutaj do Iraku z całego świata, by zabijać wszystkich. Powołują się na Koran, ale w Koranie nie ma ani jednego zdania, które mówi o tym, że trzeba zabijać ludzi. Jestem pewny, że jeśli Bóg pozwoli, to uporamy się z nimi. Tylko potrzebna nam jest ciężka broń. Ameryka dostarcza nam uzbrojenie, ale potrzebujemy więcej, lepszej broni i potrzebujemy jej natychmiast. Kiedy ISIS zdobyło Mosul, przejęło ciężkie uzbrojenie armii irackiej. My nie mamy broni przeciwczołgowej, a oni mają ponad 300 czołgów. Poza tym każdego dnia 300-400 nowych islamistów dołącza do ISIS w Syrii. Jeśli nie będziemy mieli ciężkiej broni, nie będziemy mogli ich atakować. Co dla ciebie znaczy bycie Peszmergą? Bycie Peszmergą sprawia, że jestem dumny z siebie i z mojego kraju. Każdy Kurd powie ci, że jest dumny z bycia Kurdem i z tego, że Peszmerga istnieje. Gdy wybuchła wojna, ludzie nas wspierali, wychodzili na ulicę, manifestowali poparcie. Czy chcesz, żeby Kurdystan był niepodległym państwem? Oczywiście, dlaczego nie? Masz nadzieję, że stanie się to za twojego życia? Tak. W dowodzie mamy wpisane obywatelstwo irackie, ale w sercach jesteśmy Kurdami. A czy w twoim niepodległym kraju wszyscy będą mieli takie same prawa? Chrześcijanie, Kurdowie, muzułmanie, Jezydzi, Arabowie? Oczywiście, że tak. Wystarczy, że pojedziesz do obozów i zobaczysz, jak przyjmujemy chrześcijan, czy Arabów, czy też Jezydów. Wszystkim pomagamy. Kubani, Kubani, sen buna ver kvedane Kubani, Kubani, khavna Ahmet Khani Kubani, Kubani, tu gela ver kvedane Kubani, Kubani, khavna Ahmet Khani Bijek buna kurdan Ishmergev ye beke brane li Kubani Nakevin na westin na rebiş meydani Nakevi Kubani, emosyan kare meşkestin o revi Zaruk edme hetim aha me agir o khuyin Ey Kubani, ez li bekhtete li ture Kurdistani Nakevi, na revi, sus nebi li meydani Baba qaramana di dirukeda rupela ser bilindiya khwadichine Kubani, bibeswara beytirs li meydani, shuri khwad hajina. Ay Kubani, az li bakhtete li turi Kurdistani, nakevi, naravi, sasnabi, li meydani. Kubani, tu marke serbe hadiyen shervanan, keci khurtin kurdan rostami li meydanan. Kubani, tu marke serbe hadiyen shervanan, Keçi kurtin kurdan Rustem ili meydanan Erbişit du Kubani Çava düşmüş kandın tebi bir uba veren Singi teme tale bu rumeta insanan Çava düşmüş kandın ve bir uba veren Singi teme tale bu rumeta insanan Leyha Kubani, ev gurin raşın jinefşi kulay bu cuhayşın. Geçmergev ye bege duran el Kubani, na kevin na vestin na rabinci meydani. Hessen Sheriff i piosenka o Kobany, miasto, które do tej pory, od połowy września do tej pory oblegane jest przez islamistów z państwa islamskiego i bronione przez Kurdów, którzy między innymi stąd przedzierają się przez Turcję i od strony tureckiej wchodzą, aby wspomagać swoich rodaków. Abdul Karim Karim jest tymczasowym studio trójkowym w Erbilu. Czy ty jesteś peszmergą? Peszmerga to jest dwa słowa. Peszmerga. Pesz to znaczy przed. Merga to znaczy ofiary. Oni poświęcają się życie za Kurdystan. To teraz powiedz, czy ty jesteś peszmergą? Teraz nie jestem peszmerga, ale jestem gotowa cały czas, jeżeli potrzebne oczywiście. A powiedz mi, co za ludzie stają się peszmergami? Bo ja spotkałem tutaj, nie wiem, studentów, którzy na przykład jak mają chwilę wolną, to kupują sobie sprzęt, bo każdy peszmerga może pójść do sklepu i kupić niedaleko bazaru. Tutaj w Erbilu są takie miejsca, gdzie można kupić sprzęt wojskowy, nie wiem, kamizelkę kuloodporną, buty odpowiednie, całe wyposażenie i po prostu jadą na front? To tak się odbywa? Wiesz, jak powiedziałem, ja jestem gotowa, kiedy potrzebna. Oni tak samo, na przykład idą do takiego sklepa, nawet czasami kupią broń. Kiedy naprawdę potrzebna, oni idą do front. Czy mniej więcej możemy powiedzieć, ilu takich ludzi jest w całym Kurdystanie? Czy to jest armia, nie wiem, 100-tysięczna, 200-tysięczna? Oj, to jest trudno powiedzieć. No, w Kurdystanie mamy ten armia zawodowa i mamy pochodnicy. Trudno powiedzieć. Karim, mam taką refleksję, bo jesteśmy oczywiście w tej chwili w tym okresie, który bardzo jest trudny również w Europie, również dla Europejczyków. Po tej tragedii, która się wydarzyła w Paryżu. No ale przyznam szczerze, że spotkałem tutaj parę osób, które mówią w ten sposób. Codziennie ludzie giną w Kurdystanie. Codziennie ludzie, którzy jako jedyni właściwie na świecie biorą broń do ręki i walczą z państwem islamskim, narażają się. Co kilka dni słyszymy tutaj historię o tym, że zginęło 15 osób, że zginęło 30 osób, 30 kilka osób zginęło przed kilkoma dniami w potyczce z państwem islamskim. Nikt w Europie o tym nie mówi. Nikt tego nie zauważa. Czy wy macie może nadzieję, że po tym, co się wydarzyło w Paryżu, coś się zmieni? Tu jesteśmy na wojnę. Na przykład walczymy z terrorystami więcej na 1000 kilometrów. Na linii 1000 kilometrów, tak? 1000 kilometrów, tak. Mam nadzieję, będziemy dostać więcej broni. Takiej broni, której nie mamy teraz. Mocnej broni, naprawdę potrzebna. Bo ten terroryści mają też mocnej broni. I czasami my nie możemy walczyć z nimi. Jeżeli Europa albo Amerykan wysyłają nam takie broni, to będzie bardzo dobrze. Raport o stanie świata, dzisiaj wydanie specjalne z Erbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Kurdystan to jest kraj, który próbuje zachować normalność, prowadząc równocześnie wojnę. Samo w sobie to już jest trudne, ale dodatkowo to jest państwo, które musi się zmagać z jednym z najbardziej tragicznych kryzysów humanitarnych współczesności. Jestem w miejscowości Hanke, kilka kilometrów za miastem Duhok i tutaj jest największy obóz jezydów w okolicy. 81 tysięcy mieszka w tym obozie. I ci, którzy mieszkają w samym głównym obozie, mogą się uważać za szczęśliwców, bo tutaj wzdłuż drogi prowadzącej do obozu, którą w tej chwili jeżdżą samochody, rozłożył się obóz tych ludzi, którzy nie dostali się do tego głównego obozu i mieszkają w jeszcze gorszych warunkach. Pójdziemy ich odwiedzić. This is bigger. Okay, let's go this way. A naszym przewodnikiem będzie Tamer Alias, który jest dyrektorem organizacji Humanity, która pomaga właśnie uchodźcom w tym miejscu. Tutaj przebywa jakieś 4-5 tysięcy osób. Ciągle też od 10 do 15 tysięcy jazydów pozostaje na górze Sinjar. Ale Sinjar to jest miejsce, które znajduje się 200 kilometrów stąd. Ciągle jest otoczone przez państwo islamskie. Surrounded by ISIS, so they couldn't make it to come from there. Setki namiotów, w każdym z nich mieszka rodzina. W tej chwili oczywiście mamy zimę, więc kamienie, błoto, dzieci biegają dookoła najczęściej, bardzo źle ubrane. Ludzie są nieprzygotowani do zimy, marzną, nie mają za bardzo co jeść, nie mają jak się ogrzać. Nie ma nawet wody, tu są ludzie w podeszłym wieku, dzieci, które potrzebują toalety i nie mają możliwości skorzystania z niej. When you put fire on them, Te namioty mogą spłonąć w 30 sekund. Czworo dzieci spaliło się w ten sposób i jedna kobieta. To dziecko, popatrz na niego. Ten chłopiec sprzedaje jogurt. Sprzedaje jogurt po namiotach. Takie dzieci kręcą się po obozie, one mają 6 do 12 lat. Starsi już pracują poza obozem, na budowach czy wszędzie, gdzie znajdą pracę. W ten sposób mogą coś zarobić i przynieść rodzinie. To jest łazienka. Składa się z beczki, podłączony jest do tego kran. Tam dalej widzę, że jest prysznic, kilka misek z wodą, jakaś puszka po kukurydzy napełniona wodą. Patrzę w środku, jak wygląda sytuacja w namiocie. Nie ma oczywiście światła, jest jakaś kuchenka. Tą panią stać było na to, żeby sobie kupiła taką kuchenkę gazową. It's a gas cooker. Tu jest butla dołączona, także ona akurat miała możliwości, żeby sobie kupić taką małą kuchenkę, na której podgrzewa wodę i robi herbatę. Dwie rodziny mają jeden namiot, w którym przebywają w ciągu dnia, gotują i jedzą, i drugi namiot, w którym śpią. Zobacz, są w tak okropnej sytuacji, a mimo to ta pani zaprasza nas na herbatę. Ten mężczyzna pochodzi z Sinjar, z rejonu Tilbenat. 31 sierpnia ISIS przyszło do naszej wioski o 8 rano i musieliśmy uciekać przed nimi. Normalnie z miasta na górę jedzie się 10-15 minut, ale nie mieliśmy samochodu, więc poszliśmy na piechotę i po 3 godzinach wdrapaliśmy się na górę. Byliśmy tam przez 7 dni, a potem uciekliśmy, również na piechotę. 24 godziny szliśmy do granicy syryjsko-irackiej i stamtąd samochodem przedostaliśmy się do miasta Zaho w Kurdystanie. Jak duża jest jego rodzina? 22 osoby, matka, ojciec, bracia z dziećmi. Jak się czują w obozie? W innych obozach organizacje pomocowe rozdają jedzenie, pieniądze, koce, wszystko. A tutaj wszystkiego brakuje, nawet jedzenia. Widzę tutaj tylko mężczyzn. Gdzie są wasze kobiety? Widzisz tylko mężczyzn i chłopców, bo większość kobiet i dziewcząt została porwana przez islamistów. Siostra tego mężczyzny, jego dwie córki zostały porwane, tak samo jego ojciec znajduje się w rękach islamistów. I mój rozmówca nie wie, czy jego ojciec żyje, czy nie. Słyszałem historię o okrucieństwach, których ISIS dopuszcza się wobec jazydzkich kobiet. Czy coś wiecie na ten temat? Oczywiście, że wiemy o tym. Nawet dostajemy telefony z Arabii Saudyjskiej czy z Syrii od porwanych kobiet, naszych żon. Żona dzwoni do męża i mówi mu, że została porwana do Arabii Saudyjskiej albo innego kraju. One są sprzedawane jak na rynku niewolników. Rozmawiałem z dziewczynką, która została sprzedana za 14 tysięcy irackich dinarów, czyli za 12 dolarów. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że została sprzedana właśnie za tę cenę. Ten mężczyzna zwraca się do mnie z pytaniem. Do mnie, jak mówi, do wszystkich, którzy będą słuchać tego programu. Czy widziałeś kiedykolwiek, żeby tak wielu ludzi zostało zniewolonych przez innych w tak okrutny sposób? Żeby ich kobiety były gwałcone i sprzedawane jak bydło, by byli zabijani i by stawali się niewolnikami we własnym kraju. Jak to się dzieje, że w Organizacji Narodów Zjednoczonych zbierają się te wszystkie państwa i nie potrafią nas uratować? Powiedz temu panu, że nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nasi arabscy sąsiedzi zdradzili nas. Obrócili się przeciwko nam, zabierają nasze ziemie, niszczą nasze domy, zabijają nas, porywają nas, czynią nam wszystko to, co najgorsze. Dlaczego wszyscy na świecie na to pozwalają? Popatrz na Izrael. Izrael też otoczony jest przez Arabów, ale ma własną armię i cały świat go chroni przed Arabami. I żaden Arab nic nie zrobi Izraelowi. Dlaczego nie może być tak z nami? Przecież można rozmieścić siły zbrojne, kurdyjskie czy międzynarodowe, ustanowić bazy wojskowe i nikt się do nas nie zbliży. Jazydzi przeżyli w historii 47 ludobójstw. Prawdopodobnie następnego nie przeżyjemy. Wszyscy zginiemy. Probably no one will stay. They all will get killed. Tamer, can I just ask you, what's the attitude of the local people? Has there been any hostility? Jaki jest stosunek lokalnej ludności do uchodźców? Czy okazują wobec nich wrogość, czy raczej są nastawieni przyjaźnie? I feel honorable to be from the city, though I'm a Yazidi and I am from here. To dla mnie honor, że pochodzę z tego miasta. Jestem Jazydem i uważam się za jednego z uchodźców. Lokalna ludność zachowała się wspaniale. Okazali niezwykłą gościnność w tragicznej sytuacji. Przyjęli uchodźców w sposób najlepszy z możliwych. Ludzie zwalniali się z pracy, wydawali własne pieniądze, poświęcali czas, żeby pomóc bliźnim w potrzebie. Kupowali żywność, przynosili wodę. Ojciec mojego kolegi zamknął swoje biuro i pojechał na granicę syryjską. Najpierw zawoził tam ludziom żywność, potem pomagał Jazydom przedostać się tutaj. Takich przypadków jest mnóstwo. Wielu ludzi udostępnia uchodźcom własne mieszkania za darmo. Obok obozu mieszka pewien biznesmen Ali Yezdin, który jest Jazydem i od początku kryzysu przekazał 220 tysięcy dolarów na pomoc dla swoich rodaków. Przez cały pierwszy miesiąc, w sierpniu, kupował codziennie jedzenie dla 5 tysięcy ludzi. Możesz sobie wyobrazić, ile na to potrzeba pieniędzy. So if you imagine how much money can you spend to make food for 5,000 persons, which is 5,000 meals. Tak właśnie wygląda jeden z obozów w okolicach Duhok. I proszę pamiętać, że takich obozów jest mnóstwo wokół Duhok i Erbilu. O kryzysie w całym regionie rozmawiałem z gubernatorem Duhok, Farhadem Atrushim. Spytałem go, ilu uchodźców wjechało do jego prowincji od sierpnia. The number is around 700,000 IDPs, mainly from. Jest u nas około 700 tysięcy przesiedleńców, głównie z okolic Mosulu, czyli regionu określanego jako Niniwa. Wśród nich większość pochodzi z okolic góry Sinjar i to są Jazydzi. Fala zaczęła się rozlewać od czerwca, czyli od momentu, gdy Państwo Islamskie zajęło Mosul. Wtedy przybyło do nas ponad 540 tysięcy ludzi. Bardzo trudno było ten napływ opanować, ale od początku stworzyliśmy sztab kryzysowy, wstępnie zapewniliśmy tymczasowe schronienia w szkołach. Tam przebywało ponad 120 tysięcy uchodźców, następnie zaczęliśmy budować obozy. Mamy teraz 16 takich obozów w regionie Duhok. Jest w nich ponad 41 tysięcy namiotów i kontenerów. Oczywiście współpracowaliśmy przy tym z agencjami ONZ-owskimi i międzynarodowymi organizacjami pomocy. Ogromną ofiarność wykazali lokalni mieszkańcy. Najważniejszym problemem były kwestie zdrowotne. Baliśmy się, że wybuchnie cholera. Na szczęście nie wybuchła. Kwestia wyżywienia tych ludzi, zapewnienia im dostaw wody, prądu, przede wszystkim bezpieczeństwa. To wszystko było niezwykle skomplikowane, ale jakoś udało nam się sytuację opanować. Dodam, że mamy też ponad 120 tysięcy uchodźców zewnętrznych z Syrii, Kurdów uciekających z tego kraju przed wojną. Czyli w mieście i całym regionie, który liczy nominalnie około 1,2 miliona mieszkańców, zjawiło się w ciągu kilku tygodni ponad 820 tysięcy nowych mieszkańców. So the total number is around 820,000 IDPs and refugees in this governorate. How much does it cost? Ile to kosztuje? Bardzo dużo pieniędzy. Szczerze mówiąc, nie mam dokładnych liczb. Na przykład wyżywienie. To było bardzo trudne. Teraz pomaga nam Światowa Organizacja Żywnościowa, WWF, więc jest łatwiej. Od regionalnego rządu otrzymałem 45-50 milionów dolarów. Znacznie więcej kosztowało zapewnienie schronienia ludziom. Mam też obliczenia kosztów energii. Dostarczenie jej uchodźcom kosztuje nas około 213 milionów dolarów rocznie. Oni używają prąd, a region traci prąd. W tej chwili w Duhok energia dostarczana jest tylko przez 17-18 godzin na dobę. Oczywiście uchodźcy nie płacą za prąd, czyli 200 milionów tracimy w związku z większym zapotrzebowaniem na energię. Do tego dochodzi woda, żywność, inne usługi. Jak długo jesteście w stanie to wytrzymać? Jak długo to potrwa? W tej chwili nie jesteśmy w stanie kontynuować nawet przez kolejny miesiąc. Nie mamy po prostu na to budżetu. Pracujemy z dnia na dzień, mamy jakiś mały plan do kwietnia, który realizujemy wraz z ONZ-em, ale nie można pisać planów bez pieniędzy. Dodam, że z centralnego budżetu irackiego Kurdystan nie dostaje należnych nam pieniędzy od roku. Czekamy na rozwiązanie militarne i polityczne. Być może po wyzwoleniu terenów zajętych dziś przez ISIS uda się skłonić ludzi do powrotu, pomóc im wrócić. Tak będzie dla nich lepiej. Czy to ciągle możliwe? Spotkałem ludzi z Mosulu, którzy mówią, że nie ma do czego wracać. Ich domy zostały zniszczone albo przejęte przez islamistów, a nawet ich niedawnych sąsiadów. Kościoły zostały spalone. Wielu z nich chce emigrować. Czy uda wam się przekonać ludzi, by wrócili do domów? Chrześcijanie to specjalny przypadek, zwłaszcza ci, którzy mieszkali w samym Mosulu. Mnie też wielokrotnie mówili, że nie jest możliwe, by wrócili, jeśli ktoś, kogo znałeś jako sąsiada, staje się nagle terrorystą. Jazydzi mają swoje własne wioski, mogą tam wrócić. Na pewno emigracja nie jest żadnym rozwiązaniem. Może powinni się przenieść do Duhok czy do Karakoszy, do innych miejsc, ale opuszczenie kraju nie wchodzi w grę. Czy każdy z nich miałby zostać uchodźcą w Europie? Jazydzi, chrześcijanie, a przede wszystkim główne ofiary tej wojny, czyli muzułmanie. Jestem pewny, że Europa ich nie przyjmie i ma pełne prawo do tego, żeby ich nie przyjąć. Bo przecież nie może być tak, że wszyscy mieszkańcy Bliskiego Wschodu staną się obywatelami krajów europejskich. Rozwiązaniem jest wyzwolenie zajętych terenów, pokonanie terrorystów i pomoc ludziom w odbudowaniu wiosek i miast. And to help these people to build up their towns and villages. To gubernator miasta Duhok, Farhat Atrushi, a w studio w Erbilu Karim, Kurdyjczyk, który mieszka tutaj od dawna, od urodzenia właściwie, prawda, z krótką przerwą na pobyt w Polsce. Karim, słyszymy o ogromnym poświęceniu Kurdów dla uchodźców. To pewnie po części wynika z waszego tradycyjnego wychowania, które zakłada, że jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, znajdzie się w potrzebie, to po prostu trzeba mu pomóc. Tak, na przykład miasto Erbil tak znane, że bardzo, bardzo i cały czas pomaga tej uchodźcy. Czy to jest tak, że rzeczywiście ten pobyt uchodźców, no bo tutaj w tej chwili to jest, sytuacja jest jakoś opanowana, są obozy dookoła miast, ale kiedy oni tutaj przyszli, to zalegali na ulicach, prawda? Mieszkali na ulicach. Jak to wyglądało wtedy? Tak, najpierw tak, oni mieszkali w środku miasta. Potem rząd myślał, że to jest niedobrze, żeby zostali tutaj. Dlatego zrobili dużo obozów koło miasta. Czy ludzie są gotowi w dalszym ciągu utrzymywać tych uchodźców? Bo to przecież kosztuje ogromne pieniądze. Pamiętajmy o tym, że Irak nie płaci pieniędzy należnych Kurdystanowi od prawie roku, prawda? Czyli jest kryzys, wspominałeś o tym, jest kryzys i społeczny, i gospodarczy. Czy ludzie w końcu nie stracą cierpliwości? Teraz jest kryzys wszędzie. Kurdystan ma swoją pieniądze, tylko to nie wystarczy dla wszystkich. Na przykład ja pracuję w uniwersytecie, pracuję dla rządu oczywiście. Nie dostałem 2 miesiące pensji. Dlaczego? Bo pieniądze nie wystarczy. Pieniądze teraz idzie do Peszmerga, do broni, do tej uchodźcy, które mieszkają w tym obozu. Teraz życie naprawdę jest trochę cięższe tutaj w Kurdystanie. Wszystko idzie do góry. Na przykład nie ma pracy, mieszkanie jest drogi, nie może znajdziesz winające też. Gubernator Atrushi wspomniał, że chrześcijanie to jest specjalny przypadek. Ja odwiedziłem grupę chrześcijan w dzielnicy Ankawa. Ta dzielnica to jest chrześcijańskie centrum Erbilu. Jestem teraz na ogromnej sali przykościelnej, przy kościele świętego Józefa, chrześcijańskiej dzielnicy Erbilu, Ankawa. I tutaj trwa pakowanie prezentów bożonarodzeniowych. Te prezenty miały być rozdane jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Nie udało się zebrać wszystkich potrzebnych rzeczy i dopiero teraz dochodzi do rozdziału tych prezentów. Tu jest około 30 dziewcząt, które pakują te prezenty, przede wszystkim ubrania, czapki zimowe, kurtki, spodnie, rękawiczki, trochę słodyczy. Według kościelnych statystyk w tej chwili w Ankawa, czyli dzielnicy chrześcijańskiej Erbilu, jest 12 700 rodzin chrześcijańskich, które uciekły z Mosulu. W Duhok jest kolejne 7 000 rodzin. Razem to jest około 45 000 ludzi. Większość z nich wynajmuje mieszkania w mieście. Chrześcijan w większości na to stać. Reszta znajduje się pod opieką kościoła. Stworzono dla nich tymczasowe warunki w takich dwóch nieskończonych budynkach w dzielnicy Ankawa. A tutaj właśnie trwa pakowanie prezentów i wśród osób, które zajmują się właśnie tą operacją, spotykam arcybiskupa Erbilu. We are preparing 15,000 gifts for the children age 1 to 12. Biskup Warda jest arcybiskupem kościoła chaldejskiego, czyli zwierzchnikiem katolików w mieście. Okay. Do most of these people live in decent conditions? Czy większość z tych ludzi żyje w tej chwili w znośnych warunkach? Thank God we could say yes. We don't have. Dzięki Bogu możemy powiedzieć, że tak. Nie mamy rodzin żyjących w namiotach nieprzystosowanych do zimy. To houses later on. Bishop, how do you see your role in all this? A jak ksiądz biskup widzi swoją rolę w tej sytuacji? Jakie to jest doświadczenie dla księdza? Seeing this huge wave of immigrants. Widok tak ogromnej liczby uciekinierów wywołuje depresję i smutek. Wszyscy ci ludzie niosą ze sobą jakąś historię życia. Większość przed opuszczeniem Mosulu żyła na bardzo wysokim poziomie. To byli właściciele przedsiębiorstw, lekarze, prawnicy, nauczyciele, studenci, którzy planowali jakąś przyszłość. Na początku kryzysu około 700 rodzin mieszkało w moim domu, w ogrodach kościelnych, na terenach różnych świątyń w tym mieście. Całymi nocami rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. Dzięki Bogu nie straciliśmy życia, a dopóki żyjesz, możesz zawsze zacząć ponownie. Z drugiej strony zadajesz sobie pytanie, jak to możliwe, że cała historia tych ludzi po prostu wyparowała w jednym dniu, w ciągu kilku godzin, w których musieli uciekać z Mosulu? W kilka godzin. To jest ludobójstwo. It's a genocide. Do you feel we are experiencing? Czy czuje ksiądz, że doświadczamy końca chrześcijaństwa w Iraku, w miejscu, gdzie się rodziło na początku naszej ery? I hope not. If you consider the difficulties of the Christians in the Middle East. Mam nadzieję, że nie. Kiedy patrzysz na trudności, jakie muszą znosić chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, można dojść do takiego wniosku. Ale jesteśmy zdeterminowani, żeby tu właśnie zostać. Zawsze wzywam naszych przyjaciół za granicą, żeby nie pomagali nam wyjeżdżać, tylko żeby pomagali nam zostać. To help us helping people to stay. Pani Jamal Hawa jest już na emeryturze, wcześniej pracowała jako wykładowca uniwersytecki. Jest Aramejką, należy do syryjskiego kościoła ortodoksyjnego. Przez 5 lat mieszkała w Syrii, teraz w Erbilu, ale pochodzi też z Mosulu. Pomaga za darmo uchodźcom, bo uważa, że jest to jej obowiązek jako chrześcijanki. Wszystkie te dziewczyny, które tutaj pomagają, są z Mosulu, z tej ostatniej fali uchodźców, która napłynęła latem. W większości mieszkają w Ankawa. Powiem ci szczerze, że boimy się o przyszłość. Tutaj w Kurdystanie czujemy się bezpiecznie, bo armia kurdyjska nas chroni, ale chrześcijanie do Mosulu nigdy nie wrócą. To miasto się zmieniło, ludzie się zmienili pod władzą państwa islamskiego. Arabowie, którzy zostali w tym mieście, nigdy nie będą tacy jak wcześniej. Państwo islamskie zmieniło ich sposób życia i sposób myślenia. Powrót do życia z takimi ludźmi nie jest możliwy. Macie wrażenie, że oni was zdradzili? Tak, oczywiście. My name is Rita. I'm from Mosul and after that for Karkosha. Rita też jest z Mosulu, ukończyła w tym roku studia, zaczęła pracę jako nauczycielka angielskiego w Erbilu. Yeah, by a car with my families, with my relatives. Uciekliśmy tak jak staliśmy. Wszystko zostało w domu, moje książki, moje projekty zapisane w komputerze, wszystko. Tylko dżinsy i bluzka mi zostały. T-shirt and jeans and like that. What's happened to your house? Co się dzieje z twoim domem? All my house and my things still by ISIS, unfortunately. Mój dom, wszystko co do nas należało, zebrało ISIS. And we have pharmacy also. Zabrali aptekę, która należała do mojej rodziny. Zniszczyli ją. Codziennie słyszymy coraz gorsze wiadomości z Mosulu. We heard bad news day by day. Do you ever hope to go back to your home? Czy masz nadzieję tam wrócić? I hope to my home, to my room, to my things, sure, to my studied, but, mam nadzieję wrócić do mojego domu, do mojego pokoju, do moich rzeczy, do moich studiów, ale tutaj znalazłam inne życie i nie chcę wracać do tamtego. Nasze miasto zostało zbrukane przez tych ludzi. What do you think about the people who live there? Czy czujesz się zdradzona przez sąsiadów? Czy oni pomagają ISIS? Sure, sure. All of them are helping and they are calling us and say, oh, we are feel so sorry. Oczywiście. Wszyscy ci, którzy zostali, im pomagają. Czasem do nas dzwonią i mówią, jak bardzo nas żałują. Jeśli ktoś zostaje w Mosulu, to musi przestrzegać praw państwa islamskiego. Musi stać się kimś takim jak oni. You have to obey their laws. You have to be like them. What do you want to do with your life? Co chciałabyś zrobić ze swoim życiem? Chcesz zostać tutaj czy wyemigrować do Europy? For next years I will become here. I'll stay here. Następnych kilka lat chcę zostać tutaj. Potem zobaczę, może wyemigruję. Jestem młoda, chcę żyć w spokoju i bezpieczeństwie. Nie chcę ciągle słyszeć o zabijaniu ludzi, o zamachach tu czy tam. Just I want to live in safe. I don't want to hear, oh, bombing here and something here. No. Przyjechałam do Erbilu 9 czerwca, zaraz potem jak państwo islamskie napadło na Mosul. Czy pani ma nadzieję, że kiedykolwiek wróci do Mosulu? Nie, nie mam nadziei wrócić. Pracowałam 37 lat jako wykładowca uniwersytecki w Mosulu, ale nie mogę tam mieszkać. A dlaczego nie może mieszkać? Ze względu na ludzi, którzy tam są? Tyle ludzkich tragedii widziałam. Nie mogę tam żyć. Nie wierzymy naszym arabskim sąsiadom, bo oni mają krew na rękach. Tragiczna sytuacja chrześcijan, jazydów, muzułmanów, ale nie chcę państwa zostawiać w takim właśnie smutnym nastroju na koniec tego raportu o stanie świata. Chciałem na koniec spytać cię, Karim, czy ty wierzysz w to, że Kurdystan będzie niepodległym państwem, że będziecie mieli własne państwo, w którym sami będziecie decydować o sobie? To jest marzenie wszystko Kurd, który mieszka w całym Kurdystanie. Jesteśmy największym narodem bez państwa niestety. Gubernator Atrushi powiedział mi, że XXI wiek to będzie wiek kurdyjski. Na czym to będzie polegało? Że wreszcie wam się uda? Wiesz co, nie wiem naprawdę. Mamy nadzieję i czujemy, że jest bliżej, coraz bliżej. Dziękuję bardzo. Abdul Karim Karim był naszym gościem w studio raportu o stanie świata w Erbilu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta audycja powstała. Małgorzata Siłacz, menadżerka hotelu CIP, użyczyła nam miejsca, gdzie mogliśmy zainstalować studio. Szczególnie dziękuję Farhangowi Muhamedowi, który bardzo nam tutaj pomagał w trakcie przygotowania audycji w Warszawie. Ewa Redel, Paweł Drost. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.